50 languages. 32. 32. در رستوران 4. در رستوران 4. یک پرس سیب زمینی سرخ کرده با کچاپ. یک پرس سیب زمینی سرخ کرده با کچاپ. و دو پرس سیب زمینی سرخ کرده با سس مایونز. و دو پرس سیب زمینی سرخ کرده با سس مایونز. و سه پرس سوسیس سرخ کرده با خردل. و سه پرس سوسیس سرخ کرده با خردل. چه نوع سبزی دارید؟ چه نوع سبزی دارید؟ لوبیا دارید؟ لوبیا دارید؟ گل کلم دارید؟ گل کلم دارید؟ من دوست دارم ذرت بخورم. من دوست دارم ذرت بخورم. من دوست دارم خیار بخورم. من دوست دارم خیار بخورم. من دوست دارم گوجه فرنگی بخورم. من دوست دارم گوجه فرنگی بخورم. پیاز چه دوست دارید؟ پیاز چه دوست دارید؟ ترشی کلم دوست دارید؟ ترشی کلم دوست دارید؟ عدس دوست دارید؟ عدس دوست دارید؟ هویج دوست دارید؟ هویج دوست داری؟ بروکلی دوست داری؟ بروکلی دوست داری؟ فلفل هم دوست داری؟ فلفل هم دوست داری؟ من پیاز دوست ندارم. من پیاز دوست ندارم. من زیتون دوست ندارم. من زیتون دوست ندارم. من قارچ دوست ندارم. من قارچ دوست ندارم.